Radio 1. 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Delen van Friesland en Groningen zijn aan het einde van de middag getroffen door wateroverlast. Er viel zoveel regen dat in het Friese buitenpost op sommige plekken 30 centimeter water stond. Volgens de gemeente is er veel schade. Bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Ook in het noordwesten van Groningen zijn in meerdere dorpjes straten ondergelopen. Halverwege de avond zakte het water weer. Een vliegtuig van KLM dat op weg was naar Glasgow is gisteravond teruggekeerd naar Schiphol om een voorzorgslanding te maken. Er waren technische problemen. Wat er precies aan de hand was, heeft KLM niet bekendgemaakt. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de bemanning en 73 passagiers niet in gevaar geweest. De reizigers hebben een overnachting in een hotel aangeboden gekregen en kunnen hun reis naar Glasgow komende ochtend vervolgen. Na het overlijden van president Raisi houdt Iran nieuwe presidentsverkiezingen op 28 juni. Afgelopen weekend kwamen Raisi en zijn minister van Buitenlandse Zaken om het leven bij een helikopterongeluk. Daarom zijn in Iran 5 dagen van nationale rouw afgekondigd. Bij de Iraanse ambassade in Den Haag heeft een deel van de Iraanse gemeenschap in Nederland feest gevierd vanwege het overlijden van de president en de minister. Onder hun dictatoriale regime zijn mensen gemarteld en vermoord. Bij de Amerikaanse stad Baltimore hebben sleepboten het grote containerschip weggetrokken dat tegen een brug was aangevaren. Bij het ongeluk stortte de brug in en kwamen 6 bouwvakkers om het leven. Een deel van de brug lag sindsdien op het schip en moest worden ontmanteld. Het schip gaat naar een haven voor reparaties. Het weer, vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt tot ongeveer 10 graden. Overdag eerst veel zon. Het wordt 20 tot 26 graden. 'S Avonds in het zuiden op steeds meer plaatsen flink wat regen en mogelijk ook onweer. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Het minst comedian voel ik me als iemand me op een verjaardag of in de kroeg vraagt wat ik doe. Filosofie is de geschiedenis van het piekeren. De wereld zou zoveel mooier zijn als iedereen meer discipline en een hogere mate van zelfkwelling zou hebben. Dat ik snak naar rustiger tijden, maar juist ook weer niet. Ik anti-snak er zelfs naar op een bepaalde manier. Licht bezwaard. Er mogen zijn, dat ligt niet in mijn aard. Dit is de hartslag van Janneke de Bijl, comedian. Ze is columnist hier op Radio 1, ze is schrijver en filosoof. En nu denk je misschien wat een rare combi, maar dat is dus helemaal niet zo. Doe niet zo bekrompen. In 2017 won ze de jury en de publieksprijs van het Kamarettenfestival. Vorig jaar verscheen haar boek Als Dan, een ontroerende en tragicomische roman over de grenzen van de ratio. En nu toert ze met haar 3e voorstelling Doet u ook mensen? Over de keerzijde van vriendschap en de hardheid van dierenliefde. En oh ja, ze heeft nogal hoge verwachtingen van zichzelf en van het leven. En hoe dat elke keer weer tegenvalt, dat lees je in haar blog Hoge Verwachtingen. En ik ben benieuwd wat ze dan van dit gesprek verwacht. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Janneke, fijn dat je er bent. Ja. Wat verwacht je? Nou, ik verwacht dat ik gewoon meega in waar jij mee komt. Dat vind ik altijd heel lekker aan interviews, dat ik het niet hoef te leiden of dat ik het gewoon kan laten gebeuren. Dus daarmee kan ik dan wel weer met dit soort dingen. Dus je kan wel goed loslaten? Ja, maar ik vertrouw jou ook wel. Dus. Oh, gelukkig. Ja. En wanneer vind je het geslaagd, een interview? Als ik voor mijn gevoel gewoon mezelf was of zo. Ik denk, je kan heel erg gaan denken, ik moet bepaalde dingen wel of niet zeggen, maar dan is het geen fijn gesprek meer. Dus ik wil zelf gewoon lekker in het gesprek zitten. En dan zijn er vaak na afloop een paar dingen dat je inderdaad een uur later denkt, had ik even zo of zo moeten doen. Maar dat vind ik dan meer waardevol. Dan is dat maar zo. Dat vind ik toch beter dan dat je zo jezelf gaat regisseren. Want ik las ook dat toen je roman uitkwam, dat je toen ook zoiets had van ja, hoezo moet ik dat hele circus eromheen doen? Want het is een parel en die moeten ze zelf maar gewoon vinden. Ja, nou, ik denk altijd dat er een soort spanningsveld zit tussen makerschap en PR. Dat eigenlijk per definitie niet samengaat. Want makerschap gaat natuurlijk over naar binnen gaan en voelen wat je echt wil doen. En dan komt die PR-persoon die zegt, hoe gaan we dit aan de man brengen? En dan voelt het alsof dat die vraag al iets kapot maakt. Terwijl je wilt natuurlijk ook dat het zichtbaar is voor de mensen die het aanspreekt. Dus je moet, maar dat die weerstand tegen PR, volgens mij hebben ik denk dat heel veel makers dat hebben. En ik denk dat dat logisch is, dat dat niet helemaal matcht met wat je echte werk voor je gevoel is. En dat van die parel, dat stond op je blog, Hoge Verwachtingen. Oh ja. Hoe ben je dat ooit begonnen? Met welke gedachten? Oh, dat weet ik helemaal niet meer, joh. Nou, ik denk dat ik toen veel stand-upte. En stand-up is altijd heel erg van, je schrijft iets en soms slaat het aan en dan voel je heel wat. En soms is het niks en dan voel je je ook een beetje niemand. En dat ik dacht, ik wil ook iets schrijven waar ik gewoon zelf bepaal of het leuk genoeg is. En dat werden eigenlijk die korte tekstjes. En ik doe het eigenlijk nog, ik doe het minder regelmatig. Maar ik begin de ochtend vaak met zo'n blogje schrijven. Gewoon in mijn eigen bestand. Want dan, dat lukt eigenlijk altijd of zo. Dus dan heb ik een soort geslaagde schrijfervaring voordat ik aan het moeilijkere werk ga beginnen. Zoiets is het. Oh, dat is wel slim, ja. Want heb je ook echt hoge verwachtingen? Ja. Van jezelf en van het leven. Ja, ik ben nu een liedje aan het schrijven over, ik kan dus niet zo goed bijvoorbeeld met vakantie omgaan. En toen dacht ik, wat is dat? Dat is dus dat ik echt de lat echt daar leg. Dat ik denk, mijn vriend en ik moeten weer op soort zielsniveau connecten. Ik moet het goede huisje hebben uitgezocht. Het moet en natuur. En dat je denkt, ja, je op maakt loopafstand echt van een dorpje. Zeker. En dat dorpje moet pittoresk zijn. Ja, zeker. Dus ik denk ook dat ik echt niet de enige daarin, dat was dus het grappige, dat ik erover ging schrijven. En dat veel mensen toch met sommige dingen in ieder geval herkennen. Maar dat je denkt, je maakt eigenlijk bij voorbaat je eigen vakantie onmogelijk. En ik ben zo blij als mijn werk weer begint. En denk, oh, dit is tenminste duidelijk en dit kan niet zo. Dan heb ik meer in de hand of zo. En wat voor hoge verwachtingen heb je van jezelf? Ik ben nu dus in een maakproces. Ik ga dus nog met show 3 toeren na de zomer. Maar ik ga dan tot februari met mijn 3e show toeren. En vanaf april met mijn 4e. Dus die ben ik nu al een beetje aan het schrijven. En dan denk je, dus van een afstandje kan je denken, een soort ontwikkelproces. Hè? Dat gaat met een beetje pieken en dalen. Maar dan, na een slecht optreden, heb ik wel toch voor je gevoel altijd weer gefaald. Want je zegt ook in het begin, het minst comedian voel ik me als iemand me op een verjaardag vraagt, of in de kroeg, ja, wat doe je? Ja, dat is zo vervelend. Ja, wat vind je daar zo vervelend aan? Nou, een paar dingen. Mensen gaan raar doen. Comedian is, ik weet niet, het roept iets op. Mensen gaan, of ze vragen wat is je beste, doe een goede grap. Oh. Dus je wordt een soort apparaat wat afgespeeld moet worden. Of ze gaan zeggen, als ik vraag wat doe jij? Nou ja, ik doe maar gewoon heel saai. En dat vind ik ook niet leuk, want ik vind heel veel andere beroepen ook heel interessant. Maar in het begin vond ik ook heel erg dat ik dan bang was dat ik niet, bij mij zeiden mensen al, oh, zou je van jou niet denken? Omdat ik dan een beetje een serieus hoofd heb of zo. En dan was ik dus altijd bang dat dat een soort bewijs was dat ik eigenlijk geen comedian was. Dat zij dat dan weer zeiden. Maar dat is wel verdwenen in de loop der jaren. Ik dacht, joh, als je op een gegeven moment, ik toer sinds 2009, als je 5 jaar lang elke avond zo'n zaal meekrijgt, dan kan je op een gegeven moment niet meer denken dat je echt geen comedian. Dan, de ondergrens van mijn zelfvertrouwen gaat wel iets omhoog. Dus daar heb ik nu minder last van. Ik denk, nee, dat verwacht je niet van mij en toch kan ik het of zo. Bij welk beroep zouden ze zeggen meteen van, oh ja, dat dacht ik al? Ik heb dus ooit te horen gekregen, toen ik bij de CNA solliciteerde, toen ik 15 was, wij vinden jou meer iemand voor in een bibliotheek. Oh. En dat vond ik toen echt, dat was echt het ergste wat toen iemand tegen mij kon zeggen. Terwijl ik nu eigenlijk denk, bibliotheken zijn eigenlijk ook veel leuker dan de CNA, sorry. Maar dat was natuurlijk toen echt soort wat je niet wou zijn. Een beetje zo de stille lezer, denker, juf. Ik denk dat filosofie heb gestudeerd mensen minder verbaasd dan dat ik comedy ben gaan doen. Ik las in een interview dat je je eigen stijl omschrijft als een soort anti-stijl. Ja, nou ja, ik vind zelf dus mijn eigen stijl heel normaal. Dat is ook het gekke eigenlijk bij comedy. Want je moet op een gegeven moment gaan ontdekken hoe je dan overkomt en daar dan dat gaan uitbuiten. Maar zelf heb je natuurlijk eigenlijk helemaal niet door hoe je overkomt. Dus op een gegeven moment zeggen mensen, ja, je hebt dat hele stoïcijns en een beetje zo deadpan en zo. Denk ik, ik uit me toch gewoon normaal. Maar blijkbaar toon ik dus heel weinig emoties en kan dat dus grappig werken als ik dat iets meer uitbuit. Maar dat in het begin is dat echt een beetje raar om over jezelf te ontdekken. Maar dat is een beetje dat anti, dat ik niet zo, op het podium stralend en groot en expressief, maar meer een beetje dat ingehouden, afstandelijke en dan wel scherpe opmerkingen maak, zeg maar. Ja. Nou ja, ik als kijker, want ik heb ook een show van je gekeken op Videoland, is dat, denk ik dan, dat ik jou zie staan op het podium. En dat vind ik juist heel mooi. En ik denk dan dat jij ook zo gewoon in het echte leven bent. Ja. En dat daar weinig verschil tussen zit. Terwijl bij een hoop comedians of cabaretiers zie je toch een andere versie daar staan. Een soort van opgepompte versie. Ja. Nee, ik denk dus ook wel dat ik dat andere toch een beetje aanzet. Dat stoïcijns. Of dat ik in het echt bijvoorbeeld wat gevoeliger ben. En wat dat ik als op podium maak je de opmerking net wat harder. En in het echt denk je hem alleen of zo. Dus er zit wel een verschilletje tussen, maar het ligt wel dichtbij. Maar volgens mij moet dat ook. Dus je hebt wel een soort gestileerde versie van jezelf, waarbij je bepaalde dingen laat je thuis, want die werken niet als ik die. Ik heb dus ook echt wel, als ik bijvoorbeeld heel enthousiast ben over iets, dan geloven mensen mij gewoon niet. In het dagelijks leven is dat heel, zeg, was een ontzettend leuke jurk heb je, en dan zie je gewoon die ander kijken, zit je me nou gewoon af te zeiken? Oh, ze denken dat het sarcastisch is. Ja, dat heb ik gewoon heel, en dat doe ik dus in het dagelijks leven echt niet expres. En dan denk ik op het podium van, nou ja, dan gebruiken we het maar weer. Dus ook als ik niet cynisch ben, kom ik alsnog zo over. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Janneke de Bel. En dit zijn enkele reacties op social media. Oh, heerlijk dit. Dit moet meer. Gewoon keihard ontleden wat iedereen maar wauwelt en uitbalkt. In doet u ook mensen. Maakt de Bijl geen duidelijke keuzes. Het is van alles wat en dat gaat ten koste van de grapdichtheid. Weer zo'n linksmomo met een onverzorgd uiterlijk. Waar halen jullie ze toch vandaan? Briljant, jij hebt mijn respect. De groeten van ook een bewuste kinderloze stel. In haar roman over een grappige neuroot laat Janneke de Bijl je met een benauwend gevoel achter. De vrouwelijke van Rosmalen. Leuk afgekeken kunstje, andere afzeiken op een zure, monotone manier, wordt bij links zo wel erg populair. Goed verhaal, zoals ik van jou gewend ben. Hashtag Janneke de Bijl. Tot zover de reacties. Ik kan me voorstellen dat als je op het podium staat, dat je dan minder kritiek krijgt dan wanneer je hier op Radio 1 een column Ja, bij de columns heb ik heel erg gemerkt dat het onderwerp nogal uitmaakt voor hoeveel gezeik je krijgt. Dat, ja? Welke onderwerpen leveren veel gezeik op? De boeren. Dit is garantie eigenlijk. De ja. Paardensport had ik een keer iets over. Dat bleek ook heel gevoelig bij mensen te liggen. Had ik dan helemaal niet daarvan. Van die boeren wist ik het natuurlijk wel. Maar van de paardensport had ik helemaal niet bedacht dat mensen zich daar volledig mee identificeren, blijkbaar. Wat had je over paardensport gezegd dan? Wat gevoelig lag? Ja, volgens mij ging het over. Of het nou Olympische Spelen was, maar die paarden moesten dan in een vliegtuig naar, dat ik dacht van, dat is gewoon niet in het belang van het paard, zeg maar. We kunnen doen alsof het. Nou goed, nu krijg ik weer gezeik, nu zeg ik het weer. Maar blijkbaar, en toen kreeg ik ook berichten van mensen die heel erg voor waren, die zeiden hoeveel geld erin omging. Dus ik had er helemaal niet door dat dat zo'n enorm economisch ding is, blijkbaar. Maar, dat waar de hele economie op draait. Ja, dus dat heb ik toen om zeep geholpen. Nee, want het is er nog. Maar als je bijvoorbeeld over Rutte iets zegt, dan denk je, er zijn ook heel veel mensen voor Rutte, maar niemand identificeert zich daar dusdanig mee dat ze jou daar echt een bericht over gaan sturen. Dus dat, die mag blijkbaar afgezekerd worden ook van de mensen die wel allemaal op hem stemmen. En links? Komt er links? Ja. Ja, ik vind wel, zeg maar, bij de columns op de radio, dan is het hier volgt een mening en dan geef ik mijn echte mening. En mijn echte mening is meestal links, progressief. Ik ben bijvoorbeeld vegan. En dan pas ik er wel voor op dat ik niet de hele tijd in dezelfde groef ga of zo. Dan probeer ik wel weer mezelf ook te verrassen met een nieuwe blik. Maar ja, dan kom ik wel in die hoek uit. Het is ook bij de VARA. Maar in mijn shows probeer ik wel eigenlijk om niet een mening. Dan is de mening minder belangrijk, want dan ben ik meer degene die ook niet weet hoe ik moet leven. En dat vind ik dan wat universeler, ook qua publiek. Dat ze hoeven het niet met mij eens te zijn. Want iedereen vindt relaties gedoe. Of heeft soms iets met vriendschappen. Of gezeik over mensen met kinderen. Of, dus dan probeer ik het wel meer. Ja, dat ik niet zelf diegene ben die weet hoe het zit met de wereld. Maar ben ik degene die het ook niet weet. Wanneer vind je een column geslaagd? Ja, ik voel dat doordat ik weet, deze kan ik gaan voorlezen. Als ik nog niet tevreden ben, denk ik, oh, dan moet ik hem ook nog voorlezen. Want dan moet je er echt soort fysiek achter gaan staan. Als je hem nog zou kunnen inleveren, zou je nog kunnen denken, nou, doe maar. Maar dus dat voel ik wel, van deze kan ik lekker voorlezen. Dus dan, ja, dan moet dus, het is druk te maken, dus er moet een beetje vuur in zitten. Dus ik moet er echt genoeg iets van vinden. Als het te bedacht is, dan kan het niet eigenlijk. Wat zijn onderwerpen die nu in het nieuws zijn waar je eigenlijk helemaal niks van vindt? Bijvoorbeeld Israël vind ik wel veel van, maar daar vind ik dus ook van dat ik daar te weinig van weet. Dus daar zou ik nooit een column over durven schrijven. Waar vind ik niks van Joost Klein vind ik niks. Nou ja. Hoe kan je nou van Joost Klein niks vinden? Nee, van of die dan. Nee, maar ik vind dan dus weer dat we nog niet weten of hij terecht. Dat vind je dus toch weer iets. Ja. Maar daar zou ik dan ook nooit een column over doen. Dat is dan, denk ik, ja. Want als je er een column over zou maken, dan is gegarandeerd dat het veel reacties oplevert. Ja. Maar dat is dus niet iets waar je van tevoren mee bezig bent van, nou, laat ik daarover schrijven, want dan krijg ik sowieso heel veel reacties. Nee, want ik vind die reacties zelf ook niet echt leuk. Het is dan een soort van goed van dat er reuring is, maar dat is niet mijn doel. Wat is je doel? Wat is mijn doel? Om mijn eigen mening helderder te krijgen en in een leuke vorm te gieten. Daar heb ik dan, als ik eenmaal het onderwerp heb, ik daar ook lol in. Om dan zo'n leuke zin waarmee je je punt maakt met een overdrijving of een leuke vergelijking. Of dus dat ik zelf ook een beetje verrast word. En dan hoop ik dat dat bij de luisteraar ook gebeurt. De voorstelling waar je nu mee toert, doet u ook mensen. Ik zei het al over de keerzijde van vriendschap. De hardheid van dierenliefde. Ja. En dat... Nou, normaal gesproken ga ik dus van tevoren altijd even kijken. Maar nu kon dat helaas niet. Nee, mijn tour was nu eventjes in de zomer stop. Ja. Ja. Hoe ontstaat zo'n idee voor een voorstelling bij jou? Is dat iets wat dan eigenlijk een soort van ophoopt? En... Ja, wat ik meestal gewoon als begin doe... is gewoon alles wat in me opkomt opschrijven en verzamelen. Dus dan wordt een soort stapeltje met zooi. En dan pas meestal dat ik pas in een latere fase... echt die zooi bij elkaar leg en kijk van wat is een thema of zo. Dus ik vind ook... Ik vind het zelf ook leuker bij cabaret als het niet echt zo over één onderwerp gaat. Dat vind ik dan iets geforceerd. Want volgens mij is bij cabaret de gemeenschappelijke delen eigenlijk dat het mijn blik op dingen is. En dat mag dus echt van Joost Klein naar de bio-industrie naar wat dan ook gaan, zeg maar. Persoonlijke onderwerpen. Wat je in het begin zegt van licht bezwaard en mogen zijn, dat ligt niet in mijn aard. Dat heeft te maken met ruimte innemen. Ja. Voor jouw mening, ruimte innemen, gewoon als persoon op een podium. Dan lijkt me dit best een... Verkeerde beroep, hè? Ja. Lastig beroep, toch? Ja. Dat denk ik ook wel eens. Nou ja, licht bezwaard. Dat gaat ook wel over sociale situaties. Waar had ik nou laatst toch weer... Waar was ik nou weer over? Oh ja, dan had ik een verbouwing gehad in mijn huis. En dan wil ik niet... Het gaat soms over sociaal gedoe. Dan wil ik niet dat degene die bij mij komt verbouwen denkt... dat ik daarop neerkijk. Dus dan ga ik heel hard mijn best doen om te laten merken dat ik niet... op mensen die in de bouw werken neerkijken. Maar dan ga ik soort te hard mijn best doen. En dan was er iets met betaling en dan durf ik daar niet voor op te komen. Want dan ben ik bang dat hij denkt dat ik hem naai. Terwijl we dat hadden afgesproken. Dus ga ik soort extra betalen om dan, zeg maar dat. Om dan dus, ja, dat is natuurlijk ook een vorm van geen ruimte innemen. Maar op het podium, ja, dan na try-outs en zo... dan weet ik natuurlijk wel echt wat ik sta te doen. Dus in die zin is dan dat... En dan moet ik er ook voor gaan staan. En dan voel ik wel dat dat wel lukt. Maar het is niet... Mijn natuur, ik heb niet als ik een podium zie dat ik erop wil. Hm. Ik weet wel comedians die zaten dan te kijken bij een show. En die zeiden dan, oh, als ik dat zo zie, dan wil ik ook. Ik dacht, dat oh, ik hoef niet. Dus ergens zit nog wel dat van, ja je zal er maar staan. Alleen doe ik het dan daarna wel. Want ooit schreef Jacques D'Ancona, was het volgens mij, hè? Een recensie over jou van, ze is er, ze staat er. Ja. En ik heb je nu al wel twee keer horen zeggen van, ja... Ervoor gaan staan, achter een column gaan staan, op het podium gaan staan. Ja. Blijft spannend? Ja, ik denk dat ik heel erg op de inhoud leun. Dus als ik op een gegeven moment de inhoud goed genoeg vond, dan kan ik het. Maar ik kan het niet met bluff, maniertjes. Dat heb ik gewoon, dat heb ik denk ik niet eens. Waardoor ik dus echt, ik moet echt de tekst en de inhoud goed genoeg vinden. En dan is het, dan weet ik ook van, dit heb ik gemaakt. En iemand anders kan dit niet zomaar zo maken. En dan weet ik ook heus wel dat ik daarom die plek heb of zo. Dat ik die niet voor niks heb. Vrienden voor het leven, zij zoekt de warmte bij hem op. Vrienden voor het leven, hij vijzelt haar humeur weer op. Soms is er wel oneenigheid, maar dat duurt gewoon maar even. Ondanks alles zijn zij vrienden. Ja, het geluid van je jeugd. Ja, dit is echt... Ik was dus alweer vergeten dat hij zou komen. Dus ik word er nu gewoon weer blij van. Waar zit dat in? Ja, ik keek dit altijd Vrienden voor het Leven. Ze hadden het op videobanden. Als ik ziek was, ging ik het weer kijken. Er waren favoriete afleveringen. Die ging ik gewoon tot in een treuren bekijken. En ik denk dat ik nog meer dan zeg maar het plot of de geconstrueerde grappen... Ik vond dus Peter Lussen of Eddie... Ik vond dat randje van dat hij en aandoenlijk was... en zielig en grappig, dat vond ik echt... Dat is een beetje tragicomisch. Dat is gewoon echt waar ik van hou. Dus ik was vooral zijn blik. Of dat hij dan zo als een soort kindje zat te kijken. Dus dat soort dingen waren dan waar ik echt helemaal voor ging. Wat voor kind was je? Een braaf kind. Ja? Zo iemand die altijd een beetje zo'n streber op school. En, maximale aantal boeken bij de bibliotheek lenen. Zeker, ja. En in de vakantie mocht je er dan 5 in plaats van 3. Dus dan kon je sneller door. En ja, ik vond school heel leuk op de basisschool. Ik vond vakantie vond ik toen ook al lastig. Dus zou je toen niet hoefde te regelen waarschijnlijk. Nee, maar dan vond ik ook, en dan was ik toch alleen. Of dan, terwijl ik ook van lezen hield, maar ik vond gewoon school heel leuk. En... ja, ik had wel ook altijd vriendinnen en ik hield ook van buiten spelen en van spelletjes en puzzels. Was niet alleen maar die nerd, maar Ik was absoluut niet van de Barbies en de poppen. Ik begreep ook niet... Nou, het grappige is dat ik toen ook al geen vadertje en moedertje wou spelen. Dan wilde vriendinnen dat. Ik dacht, ja, maar wat, dan gaan we een beetje verhaaltjes zitten verzinnen. Oh, ik snapte dat helemaal niet, waarom je dat überhaupt zou willen. Dus misschien was dat toch al een soort voorteken. Dat snap je nog steeds niet. Nee. Nee. Ja, en nadenkend ja, kind... Ja. Ja, want ik weet, op een gegeven moment ben ik in groep 2 ben ik getest of zo. Dat ging over. Toen kon ik lezen en schrijven. Mijn broer kon lezen en schrijven. En toen had ik dat ook aan hem gevraagd hoe dat dan moest en zo. En toen had ik zo'n test of ik het dan groep 3 over zou slaan. Wat ik niet heb gedaan uiteindelijk, omdat ik gewoon in de klas me wel thuis voelde. Maar toen was er ook zo'n gesprek en dat is toen gedocumenteerd, dat die man dus dingen aan mij vroeg, terwijl ik dus 5 was of zo, van hou jij van taart? En dan zei ik, nou ja, dat ligt er wel aan welke soorten taart. En dan ging ik helemaal dat nuanceren en uitleggen en ja. Dus dat zat er wel al jong in. Filosofie. Je zegt zelf de geschiedenis van het piekeren. Ja. Was je toen ook echt aan het piekeren? Nee, ik vond tijdens mijn studie wel heel interessant. Ik denk dat ik altijd veel nadacht en me daarin soms een beetje misschien een buitenbeentje voelde. En dat bij filosofie, wow, deze mensen, en vroeger waren ze hier ook al mee bezig. Dus dat een soort thuiskomen was en een soort van verbindend. Dat je dus andere mensen leest en spreekt in je klas en docenten die ook zo door blijven denken. Alleen op een gegeven moment was ik er dus wel klaar mee. Ik dacht, ja, er komt gewoon nooit iets uit. Dus op een gegeven moment, wat ben je hier dan nog aan het doen? Ja. Dus het staat nu wel weer ver van me af of zo. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, die zingevingsvragen, die grote dingen, die ga ik echt in mijn leven niet oplossen. Dus ik kan ook gewoon gaan tennissen, zeg maar. Dat was op een gegeven moment, ik dacht, misschien is tennissen wel meer het echte leven dan nadenken over de zin van het leven. En kan je dat dan ook echt? Of ben je nog wel steeds over dingen aan het piekeren? Nou, ik denk zeg maar dat die soort helikopterview, dat die er bij mij gewoon altijd is. Want als ik aan tennissen ben, dan denk ik ook, hey, diegene kan eigenlijk niet tegen ze verliezen. Hoe gaat hij daarmee om? En waarom kan niemand eigenlijk gewoon mee omgaan als hij een bal mislaat? Zo zit ik weer toch weer te analyseren en te doen. Maar dan ben ik natuurlijk ondertussen ook gewoon een bal aan het slaan. Dus ik denk dat het wat meer in balans is nu. Ja, want ik zei het in mijn introductie, hè, van het lijken verschillende dingen, van comedian, columnist, schrijver, filosoof. Maar er is een rode draad. Ja, ik heb ooit een tussenjaar gedaan, de Vrije Hogeschool in Driebergen, omdat ik niet wist wat ik wilde gaan doen. En toen moest je zo als oefening moest je allemaal beroepen opschrijven die je ooit had willen worden. Dus ik had zo juffrouw, journalist, filosofie, cabaret, stond er allemaal al op. En toen moest je dat met elkaar gaan analyseren van zie je hier iets in? En toen zei iemand uit mijn klas, zei, ja, waar jij de hele tijd hebt is dat jij jouw eigen ideeën wil ontdekken, vormgeven en overbrengen. Toen dacht ik, dit is het. Nu weet ik wat ik in mijn leven ga doen. Ja. En toen dacht ik, nou, dan ga ik eerst filosofie studeren, want dat lijkt me leuk. En dan hoop ik daarna nog een keer iets met theater te gaan doen. Dus toen was het niet meer zo. Het leek zo extreem uit elkaar, filosofie en theater. En toen kwam het eigenlijk, nu weet ik waarom ik het allebei leuk vind. Want overeenkomstig is ook dat je er even een soort van uitstapt. Ja, maar dat deed ik denk ik al. Dus dat. En dan vanaf een afstand bekijkt? Ja. Ja, dan kan je daar maar beter je kracht van maken. Welke vorm vind je het beste werken om dat dan over te brengen? Van als je even uit realiteit stapt, vanaf een afstandje bekijkt. Ja, met het leuke van comedy is als je er dan ook nog een grap van maakt, dat geeft nog wel een extra. Dat je er ook nog om kan lachen, terwijl het op dat moment heel irritant was of lastig of ingewikkeld. En dat je het dan zo kan formuleren, dat vind ik er wel nog iets toevoegen. Ja. Want humor, is dat iets lastigs om over te praten? Nee, op zich niet, maar het is gewoon niet per se meteen grappig. Dus het is meer als mensen dat niet verwachten. Volgens mij, ik heb een scriptie over humor geschreven bij filosofie. Dus. Het is een soort van wetenschappelijke benadering ja. van humor. Ja. Waar ging die scriptie over, precies? Over of absurdistische grappen dezelfde taaltechnische structuur volgen als gewone grappen. Dus dan ging ik vanuit de taalhandelingstheorie kijken, wat is een grap en wat is daar, zijn daar de theorieën over? En toen het absurdistische grappen, of die ook in die theorie passen. En wanneer is een grap een absurdistische grap? Als je dus een punchline verwacht en die komt niet. Dus dat die zeg maar op metaniveau is er, je verwacht een gewone grap, maar dan is het, weet ik veel, als voorbeeld in mijn scriptie had ik toen volgens mij ook, dat Theo Maas had zo'n raadsel dat hij aan het publiek vroeg, wat is het verschil tussen, ik weet even niet meer het goede voorbeeld, tussen Marokkaan en een fles zonnebrandolie. En dan verwacht je dus een gewone grap, maar dan zegt hij nou Marokkaan, is iemand van Marokkaans, kom af, een fles zonnebrandolie is een fles met olie. Dus dan gaat hij juist weer op een niveau daarboven doen wat je niet verwacht. Snap je? Ja, dus je wordt op het verkeerde benen gezet. Ja, maar niet binnen het dingetje, maar je verwacht een grap, maar er komt geen grap en dan is dat dus juist de grap. Ja. Ja. Maar dan in het Engels en in 100 pagina's heb ik dit toen uitgewerkt. Want ik heb dit een keer aan Pieter Bouwman laten lezen. Want die wou het, hij zei, ja, ik wil die scriptie lezen. Ik zei, weet je zeker? En toen dacht hij dat die hele scriptie een soort grap was. Want dit heb je toch niet serieus helemaal uitgewerkt? Ja, dat heb ik dus wel gedaan. Want hoe werkt het bij jou zelf als je een voorstelling maakt en je maakt grappen? Kun je er dan ook echt een soort van heel analytisch naar kijken? Kijk je er wel eens wetenschappelijk ook echt naar? Van nou, dit werkt omdat zus en zo, kan je het helemaal ontleden? Nou, ik begin wel meer vanuit echt toch een soort gevoel of zo, dat ik het ergens over wil hebben. Dus ik begin niet vanuit de grappen. Maar op een gegeven moment denk je, waarom werkt het niet? Want ik voel dat het bijna grappig is. En dan ga ik wel echt van, oké, techniekjes is, als ik de emotie wat groter maak, moet er nog een gedachte achteraan, waardoor ik op meer inkop. Dus dan ga je wel een beetje met die techniekjes. Maar dat vind ik dan ook altijd een beetje irritant. Dat ik denk, het voelt toch een beetje pleaserig. Van nou, vinden jullie het dan zo wel leuk? En dan voel je ook weer een beetje minder authentiek of zo. Dus dat is zo dubbel met die humor. Eigenlijk wil je natuurlijk gewoon dat ze de hele tijd keihard lachen. Maar je wil ook gewoon iets delen wat in jouw eigen woorden, en niet alleen maar die pleaser zijn. Dus daar moet een beetje balans in. Hoe ging je allereerste optreden? Nou, ik heb dus op dat tussenjaar heb ik een soort kleinkunststukje gemaakt van 6 minuten of zo. En toen was iedereen en aan het lachen en aan het huilen. Dus toen dacht ik dat ik echt heel bijzonder was. Oh. Maar mijn eerste stand-up optreden was gewoon doodstil. En toen heb ik echt een jaar of zo gewacht voordat ik weer durfde. Waar was dat? In Toemler. Maar toen ging ze al wel zeggen dat ik interessante gedachten had of zo. Maar ik dacht, ja, nee, maar dat is zo heftig dat je dan wel moet verzamelen. Ja, want vertel eens, ja, ik weet het natuurlijk alleen van in het publiek zitten. Maar hoe voelt dat als comedian op een podium? Je maakt grappen en het is stil. Nou, ik denk dus ook dat ik eigenlijk geen grappen maak. Want dat was een stand-up les van Sanne Wallis de Vries. En in die les vonden mensen dus mijn manier van over dingen praten al grappig. Want die kenden mij ook en die vonden dat droog en dat allemaal al heel leuk. Maar eigenlijk zaten er achteraf, als ik het nu teruglees, dat er nog niet echt grappen in zaten. Dus ineens ga je dat vertellen voor een groep mensen die jou helemaal niet kent. En denk, wat moet ik hiermee? Ja, dan wil je gewoon naar huis en met je hoofd onder een deken, zeg maar. Dat is een beetje mijn Je gaat echt kapot. Ja, je wil die mensen ook niet meer zien daarna, als ze naar de uitgang lopen. Dus dan daarna wordt alles, ja, je bent echt op je gevoelens. Maar ik zeg dus zelf, als ik lesgeef, zeg ik tegen mensen, als je gaat stand-uppen, moet je het sowieso 20 keer doen. Dus je moet echt geen conclusie. Want sommige mensen gaan ook de eerste supergoed. Dat gebeurt ook. En dan wordt het daarna heel kut. Dus het is, ja, het hoort echt bij die zoektocht in het begin. Alleen, als jij in die zoektocht zit, kan niemand jou natuurlijk beloven dat je daaruit komt. Dus dat maakt het heel zwaar. En sommige mensen komen daar ook niet uit. Dus als je het echt een kans wil geven, moet je niet 1 keer stand-uppen. Dat kan eigenlijk niet. En jij hebt dus daarna eventjes een hele tijd gewoon niet meer gestand-upt. Nee, maar ik deed wel een theateropleiding, dus ik maakte wel dingen. En op een gegeven moment had ik halve uurtjes, die dan een beetje kleinkunstachtig. Maar dan zaten er wel bijvoorbeeld 2 grappen in die altijd werkten. En op een gegeven moment ging ik weer terug naar die stand-up. En toen ging ik die grappen gewoon maar eens bij elkaar zetten die altijd werkten. En toen dacht ik, oh, dus zo werkt het. Ja. Dit is een beetje wat er van me verwacht wordt. Als mensen zeg maar naar jouw voorstelling zijn geweest, wat wil je dan dat de mensen meenemen naar huis? Wil je het liefst dat ze zeggen van, nou, ik heb zo gelachen, echt niet normaal? Of wil je dat ze zeggen, nou, ik heb wel dingen gehoord waar ik over ga nadenken? Ja, als ik daartussen moet kiezen, dan wel echt dat tweede. Ja, of dat is een nieuwe gedachte of een nieuwe blik op iets. Of welke nieuwe gedachte zou ik kunnen hebben als ik naar jouw voorstelling ga? Welk levensinzicht? Oh, jeetje. Ja, ik ben er zelf, dus ik speel me al 2 maanden waar in. Gaat ik ook waar gaat hij ook over na? Maar ik begon zeg met de vraag van, kun je iemand redden? Omdat ik altijd probeer om dieren te redden. En ook geprobeerd heb een vriendin in huis een tijdje heb gehad waar het niet goed mee ging. Dus dan, wat zegt dat over mij? Het is ook egoïstisch of zo. Dus zeg maar die kanten daarvan dat je dus, want ik had bijvoorbeeld ook ooit, dat zat in een andere voorstelling, een hond met 3 poten. En dat vinden mensen dan allemaal ontzettend goed van je. Maar die hond was echt heel lastig. Maar als ik dat zei, dan vonden ze mij heel hard. Maar ik dacht, ja, maar ik heb hem niet weggebracht. Hè? Ik zorg er gewoon voor. Maar ik mag dan van mezelf ook denken van, nou, als hij is overleden, neem ik een leuke hond. Maar dat kan je dus niet hardop zeggen. Maar waarom dan eigenlijk niet? Want die hond verstaat dat niet. Het is anders dat je dat bij een kind zou zeggen. Dus dan is er een soort taboe daarop. En dat vind ik dan toch leuk om daarmee te spelen. Van, had ik ook een keer dat ik dus een hond had en dat ik toen meteen de dag erna een nieuwe had gehaald. Of een nieuwe uit het asiel, een andere. Want ik vond geen hond in huis, vond ik al helemaal niet te doen. Als je dat gewend bent. Hij ging de dag erop. Ja. En toen zijn vriendinnen die belden van, wat erg. Ja, je neemt ook niet meteen een nieuwe, hè? Dat doe je niet. Maar hij toen zit had hier ik al hem al. Ga ik dit nu nog zeggen? Ja, hoe ga ik dat dan doen als zij langskomt? Als ik het dan doe, waar moet die hond dan? En dan, nou ja, dus van, de taboes of zo. We hebben zoveel rare regels eigenlijk. Als ik toch meteen weer een hond, maakt het nou uit? Ja, dus dat je soort moet bewijzen dat je rouwt of zo. Of moet bewijzen dat je... dus dat sociale en dat dan een beetje ter discussie stellen... dat vind ik wel heel leuk. En ook rondom dus geen kinderen willen... dat was ook dat stukje wat ik dan bij Luwag had gedaan. Dat mensen dus echt gewoon mogen zeggen... ik hou niet zo van honden, maar dat je dat dus echt niet mag zeggen over een kind. Dat is toch, want heel veel mensen die ik ken wel wat meer mensen zonder kinderen ook inmiddels. Maar dan zeggen ze dus heel vaak bij... maar ik hou wel van kinderen, hoor. Dat moet er dus achteraan, omdat je anders hard bent. Ja, ja. Of raar. Terwijl ik zeg nu dus soms wel eens, ja, ik heb geen kinderen... en ik hou ook niet zo van kinderen. En dan zie je mensen denken, meen ze dat nou? Het zei laatst ook iemand, ja, maar als je zo'n babytje dan eenmaal in je handen hebt... dan wel, toch? Ik zei, nou ja... dan ook niet. Dan zeker niet. Nou ja, dat heb ik. Ik heb dat gewoon niet. Maar dat is zo'n verwachting bij vrouwen. En dat vind ik dan toch leuk om daar een beetje in te poeren. Want dieren is wel een terugkerend thema bij jou. Ja, ik probeer dus niet te veel over mijn dieren te schrijven. Te denken, oh, dan ben ik eigenlijk net zoals die mensen met kinderen die niet meer ophouden. Maar ja, dat is mijn wereld, zeg maar. Is dus een lastige hond en kijken of die op gaat knappen en mezelf daartoe verhouden. En wat is het wat je van je dieren hebt geleerd? Dat is dus wel... Stel, je hebt zo'n slecht stand-up optreden. In het begin had ik die dus best vaak. En dan kom je thuis en dan staat die hond echt te kwispelen dat ik er weer ben. Dus die vindt mij echt niet leuker of minder leuk... omdat ik door mijn prestaties... Dus dat is wel een beetje die relativering van... dat het leven toch niet daar alleen om gaat. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Oerend hard. Van normaal. Ja. Er gaan dagen voorbij dat ik het niet draai. Ik draai het ook nooit. Maar waarom die muziek? Ja, hij komt ook in mijn boek voor. Nou ja, omdat mijn vader is overleden bij een motorongeluk. En toen weet ik gewoon een paar dagen daarna radio aan. En dan dat nummer dat je denkt... oh, dit is echt nu even het laatste wat ik wil horen. Terwijl ik ook wel dacht, ja, anders is er een ander nummer... waarvan je denkt, dat gaat over mijn vader. Dus ik kan dat ook wel relativeren, maar ik vergeet het nooit meer, dat moment. Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Kwamen ze door aangeschud. Want ze hadden van de motocross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch mortiek verknoot. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Naar de motocross op het Hengelse zand. De hoender en de vrouw luist over aan de kant. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, hard. Ze gingen oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, hard. Oeh, oeh, oeh, hard. Scheurden ze naar de cross naar huis. Want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden allerbest een gein gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, het hart. Ze gingen oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, het hart. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Zet de keel die de snelheid van een motor niet kent. Bertus reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leugen in nood nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend uit. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend uit. Maar wie gaat u? Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oerend uit. Maar wie gaat u? Oerend hart, normaal. Je luistert naar Misha en mijn gast is Janneke de Bijl. Het is eigenlijk best een mooi nummer. Ja, ik vind het toch wel leuk om weer te horen meevallen op de een of andere manier. Ja, ja. Deed je denken aan je vader die overleed in een motorongeluk. Hoe lang is dat geleden? 27 jaar. Ja, deze zomer 27 jaar. Het was vlak voor de dood van Lady Diana. Oh. En die verongelukte ook in Frankrijk. Dus dat was een heel vreemde. Dat was zo vervreemdend dat daarna iedereen op tv ging zitten huilen om iemand die ze helemaal niet kende, zeg maar. En ook, nou ja, dat was ook, zeg maar, zijn lichaam moest naar Nederland. En dat was heel bureaucratisch allemaal. Maar bij Lady Diana was dat natuurlijk geen enkel probleem. Dus dat je dacht, oh ja, we hebben echt. We leven echt alsof er belangrijkere en minder belangrijke en minder belangrijke mensen zijn. Dat vond ik ook wel. Ja. En hoe oud was jij toen? 15. Ja, het is zo cliché om dan te zeggen van, oh, dat lijkt me een lastige leeftijd. Ja. Maar ja, iedere leeftijd is waarschijnlijk lastig. Ja, het is, nou ja, het is, ik denk wel, nee ja, het is te, sowieso veel te jong, zeg maar. En ja, mijn ouders waren gescheiden, dus ik woonde bij mijn moeder. Dus in die zin was het niet mijn dagelijks leven, waar het helemaal, maar het was wel, we gingen wel elke 2 weken dan een weekend naar mijn vader. En ja, het is volkomen onverwachts. Dus ik merk nu ook bij mensen in mijn omgeving, dan gaan mensen soms, gaan mensen soms dood. Niet in mijn directe omgeving, maar dan zijn ze ziek en zo. Denk ik, oh, ik weet helemaal niet, ik ken alleen maar zo dat onverwachte bijna. Dat is voor mij alsof dat een normale dood is om zo plotseling. Dat is heel erg mijn voorbeeld geweest van hoe mensen doodgaan. Dat ze ineens weg kunnen zijn. Terwijl dat veel vaker natuurlijk helemaal niet op die manier gaat. Nee. En hoe gaat dan zo'n verwerking van iets wat zo plotseling gebeurt? Ja, heel langzaam, denk ik. En veel over praten. Ik was heel blij, want het was in de zomervakantie, dat ik weer naar school mocht. Dus ik dacht, laat mij maar weer in die boeken. Misschien ben ik me nog wel iets meer op school gaan storten. Maar dat gaf toch weer houvast en structuur. En ja, je wil dat in het begin niet horen, maar het slijt natuurlijk, het verdriet ervan slijt natuurlijk wel. Ja, het lijkt me zelf heel lastig dat je dan, dat zo iemand dan nooit weet, heeft geweten hoe jij. Ja. Je hebt ontwikkeld, wat je bent geworden. Ja, nee, dat is wel. En ik denk wel eigenlijk, mijn vader was ook een beetje, die vond het heel leuk om teksten te schrijven. En dan een column naar de krant, dan was hij ergens boos over. En dan zat hij echt hardop te lachen achter zijn computer als hij weer een of andere cynische. Dus ik herken wel dingen in hem. En hij had op een gegeven moment ook een liedje gemaakt. En dacht ik, oh, misschien als hij in deze tijd had geleefd. Hij had gewoon een baan en het was helemaal geen optie om die op te zeggen. Maar ik dacht, hij zou het wel, er zit wel een link of zo. En ik weet ook dat ik met hem naar Hans Dorrestein ben geweest. Ja, dan zal ik dus 14 of zo zijn geweest. En hij vond het heel leuk. En ik ook. En dat, ik weet niet. Dat, en ik weet ook dat ik toen zat te analyseren wat Hans Dorrestein aan het doen was. Dus dat zat er wel ergens. Je voorstelling gaat ook over de keerzijde van vriendschap. Hoe goed ben je erin, in vriendschap? Misschien moet je het aan mijn vrienden of mijn voormalige vrienden. Nee, ik heb dat natuurlijk wat aangezet, maar. Ja. Inderdaad. Ik als ik het aan vrienden zou vragen. Stel, ik zou het aan jouw beste vrienden vragen. Je bent heel trouw. Ja, maar ik verwacht dus ook heel veel trouw en heel veel. Ik vind het dus bijvoorbeeld heel erg. Ik vind het heel moeilijk als mensen kinderen krijgen. En ik vind het voor hun, probeer ik echt heel blij te zijn. Maar ik denk dat ik vroeger echt. Die middelbare school, zodat je vrienden zo opeens staan. Ik dacht altijd een beetje dat we dat zo zouden houden. En dan. Want dat hele kinderen hoefde van mij dus niet. Maar op een gegeven moment gaan ze zo meer op een afstandje. En dat vind ik dus heel hard. Terwijl blijkbaar is dat wat de normale mensen willen. Ik weet niet meer wie dat zei, maar ik hoorde dus laatst in een podcast. Volgens mij was het ook een comedian die zei van. Die had daar ook moeite mee. En die zei van. Stel nou tegen een vriend die dan kinderen had. Van stel nou, jouw kind zou 17 zijn en die zou mij doodschieten. Zou jij mij dan. Voor wie zou je dat zijn? Zou je kind dan aangeven? Of zo. Zoiets was het. Een soort van dilemma. Loyaliteit. Om te testen van waar zit jouw loyaliteit? Ja, en dat inderdaad, dat is, die loyaliteit zit vanaf dat moment volledig bij het kind. Ja. En niet meer bij die goede vriend. Ja. Ja, en dan heb ik nog soms het idee in mijn omgeving dat het bij de mannen nog iets luchtiger in hun leven staat dan bij de vrouwen. En dat is misschien ook helemaal niet altijd wat die vrouwen willen. Maar dat het dus dat die vaders toch, ja, nu ook, die blijven lekker door tennissen. En die hebben natuurlijk sowieso niet die periode dat ze er helemaal uit zijn. Dus dat krijg je natuurlijk nooit helemaal gelijk. Maar dus, ja, die vriendin die kan je even een paar maanden niet bereiken, zeg maar. En dat vind ik dan voor mezelf. Maar dan denk ik, nee, je moet het de ander. Die ander wil dat graag. Dus dan, ik dwing mezelf natuurlijk ook wel om daar begrip voor op te brengen. Maar ja, ik denk wel dat ik ben wel beledigd als mensen lang niks laten horen. Of dat je niet eens even tijd hebt om even te bellen. Dan denk ik van, waar sta ik dan nu in jouw leven? Mm-hmm. En heeft het je ook echt vriendschappen gekost? Dat vriendinnen kinderen kregen en... Nou ja, dat is heel verschillend. Ik denk uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe ze daarmee omgaan. Want ik heb mijn beste vriendin heeft 3 kinderen en die woont ver weg. En dus we zien elkaar niet vaak, maar we spreken elkaar heel vaak. Dus het gaat zo'n soort gevoel dat je met elkaar blijft. En als vriendinnen ook gaan zeggen, je moet ook echt een kind nemen, zou ik echt aanraden. Dat vind ik heel vervelend. Dus het is ook maar net hoe je ten opzichte van elkaar staat. Van jij doet dit en dat is voor jou heel oké. En jij doet dat en dat. En goh, hoe ervaar jij het leven dan? Dan vind ik het eigenlijk weer hartstikke interessant natuurlijk. Want ik wil wel heel graag weten hoe zij het vinden om moeder te zijn. Mm-hmm. Meer dan dat ik vrienden wil worden met dat kind, zeg maar. En heel veel vriendinnen snappen dat in het echt gewoon. En in de voorstelling maak ik het natuurlijk iets erger. Of dan licht ik de ergste gevallen eruit. Dan moet jij een hekel hebben aan gender reveal parties. Maar dat is grappig, omdat ik dat dus op het podium allemaal durf te zeggen, word ik daar helemaal niet voor. Word dat helemaal niet verwacht. Oh, zeggen mensen, je zal wel niet willen komen. Ja. Dus dan voel ik wel die ruimte. Maar er was ook een keer iemand naar de voorstelling die naar me toe kwam en zei, ja, ik weet wel dat jij mensen haat, maar ik wou toch even zeggen dat ik het een hele leuke voorstelling vond. Ja, dus dat vond ik ook heel grappig. Maar ja, in het social media profiel hoorden we ook iemand zeggen van ja, wat heerlijk ja, dat jij dat je dit zo hardop zegt. Van ja. Ik hou dus niet van kinderen, ik wil geen kinderen. Is nog steeds een taboe? Merk nou, je dat? Die documentaire die was volgens mij gisteren op tv, Spijtmoeders. Ja. Over dat is echt een enorm taboe, dat vrouwen moeder zijn geworden en daar op een bepaalde manier spijt van hebben zonder niet van hun kinderen te houden. Maar dat moet je er dus ook direct bij zeggen, want anders ben je echt een hele slechte vrouw, zeg maar dat. Mm-hmm. Ja, ik identificeer me dus met die vrouwen. Dat ik denk, oh, dat had mij ook, als ik me had laten overhalen door de druk die ik toch wel voelde, dan was ik misschien ook. Ik dacht, laat ik zo gewoon heel erg huilend op de bank liggen. Ik wil. Maar dat weet ik niet. Want misschien doet het toch iets waardoor je dat ineens allemaal wel kan opbrengen. Als je het eenmaal in je arm. Ja, dan krijg je dat weer. Maar ik denk dus dat dat niet voor al het andere compenseert. En dat we dat wel een beetje nog als een soort mythe hebben. En dat het heel goed is als daar meer vrijheid. Mensen daar meer vrijheid in voelen en dus ook niet de hele tijd die verwachting zo bewust en onbewust naar hun hoofd gesmeten krijgen. Maar merk je dat er nog steeds een taboe op rust als jij hardop zegt van ja, ik wil gewoon geen kinderen? Moet je het nog heel vaak uitleggen? Ja, nou, ik leg het dus ook graag uit omdat ik vaak zeg ik er zelf ook iets bij, omdat ik anders denk dat mensen denken dat ik geen kinderen kan krijgen. Dus ik wil eigenlijk die lading wil ik dan. Ik vind niet dat ik dat verplicht ben, maar dat vind ik dan zelf prettig. Ik merk ook als ik een andere vrouw ontmoet die ook geen kinderen heeft, dan vind ik dat altijd heel leuk. Dan denk ik, oh, maar dan wil ik eigenlijk dus ook weten of zij ook bewust geen kinderen heeft. Maar dat mag je natuurlijk niet vragen. Maar ik vind dat zo van, oh, jij bent ook. Ja, het is toch denk ik het gevoel dat je anders bent dan de meerderheid en dat het fijn is om daar wat gelijk in te ontmoeten. Ja, mensen zeggen nog steeds wel eens van dat je iets in jezelf ontkent. Of het wordt nu wel, nu ik 42 ben, zakt het wat meer naar de achtergrond. Maar dat is het voordeel van ouder worden, toch? Ja. Ja, op een gegeven moment, als je 60 bent, gaat niemand meer vragen van ja, maar hoezo dan? Nee. En die eitjes invriezen, dacht ik, oh, gelukkig heb ik dat niet gedaan. Want dan het is heel fijn dat die keuze is voor mensen. Maar ik denk soms ook wel eens dat als je twijfelt, kan het soms ook fijn zijn dat de tijd iets een optie wegneemt. En dan ga je gewoon dat leven doen. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je morgen wakker werd en je was een filosofisch concept, welk concept zou je zijn en waarom? Dit is een absurdistische vraag, toch? Of niet? Ik vind het best wel grappig eigenlijk. Wat heb je nu ingevuld om dit te krijgen? Nou ja, volgens mij gewoon jouw naam. En nou, kom maar met een absurde vraag. Oké. Okay. Nou, het concept twijfel, denk ik. Ja? Kun je iets meer vertellen over dat concept? Nou, dat ik dus altijd... Oh, ik denk bijvoorbeeld ook met die kinderen. Ik heb nooit kinderen gewild. Als ik nu terugdenk, denk ik, tuurlijk heb ik geen kinderen. Ik wou nooit kinderen. En hoeveel ik daar wel niet over getwijfeld heb. Dus dat ik toch dat perfectionisme het zeker wil weten. Heb je wel toch dacht, misschien hebben mensen gelijk. Ontken ik iets? Waarom voel ik dit niet? Ben ik wel normaal? Bevestiging zoeken. Aan andere mensen vragen hoe zij het vinden. Wat zij erover denken. Denk, volgens mij was dit zo duidelijk als wat eigenlijk. Op welk moment was dat duidelijk dan voor jou? Vanaf welk moment ging je niet meer twijfelen? Nou, ik denk dat in die zin nog steeds niet helemaal weg is. Dat ik bij verlagen kan denken, oh, als ik nu een kind had, was het leven heel makkelijk. Dit durf ik bijna niet makkelijk? Te zeggen. Makkelijk? Ja, want dan denk ik op vakantie, als ik het dan niet weet, denk ik, ja, als je nu kinderen hebt, hoef je gewoon alleen maar de hele dag achter je kind aan te lopen. Wat me dus echt vreselijk lijkt. Maar soms lijkt dat ineens het gras groener, hè? Dat je denkt, ja, dan hoef je niet de hele dag over jezelf na te denken. Ja, je hebt minder keuzes. Ja, en dus er zijn aspecten aan die vaak benauwend zijn en soms positief. Maar ik denk dus... Ja, in die zin kan ik theoretisch nog steeds twijfelen van... Ja, maar ik heb ook een vriend die absoluut geen kinderen wilde. Dus dat in die zin was het soort van duidelijk dat het... Van ja, als ik een kind moest wel heel graag willen... wou ik gaan proberen hem over te halen. Dus het is het ligt achter ons. En ik denk dat dit leven veel beter bij mij past. Kleine dingen, kun je daar ook over twijfelen? Ja... Maar dat is meer, als ik al niet lekker in mijn vel zit, kan ik geen beslissingen nemen. Dus met die vrije tijd, dan heb ik dus een dag vrij. En dan denk ik 's ochtends van, oké, ik zou dus... En dan komen eerst in mijn hoofd komen taken. Denk je, je zou de kozijnen allemaal kunnen gaan schilderen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Niets in mij heeft zin om kozijnen. Maar dat is eerst komen dus taken. Eigenlijk moet dat nog. Hoeft ook niet. En dan denk ik, dan zou ik iets leuks kunnen gaan doen. Dus dan denk ik, oh, dan ga ik een boek lezen. Dan denk ik, oh, daar ligt daar nog zo'n boek wat ik eigenlijk moet lezen. Nou, ook niet leuk. En op een gegeven moment denk ik, nou, het is al 11:30. Je hebt nog steeds niet genoten, weet je wel. En dan, dus dan komt er nog op een soort metaniveau, ja. Een soort strengheid overheen. En dan denk ik, ik moet iets gaan doen, zodat ik in iets... Als ik eenmaal bezig ben en ik ben onkruid uit het paadje aan het halen... dan kom je weer een beetje in dat lijf en zo. En dan zakt het. Dus de oplossing ligt niet in nog harder nadenken. Maar daar zoek ik hem dan eerst wel. Dat is ook wel een terugkerend thema, hè? Dat vrije tijd... Niks doen, want je zegt ook dat ik snak naar rustiger tijden, maar juist ook weer niet. Ik anti-snak er zelfs naar op een bepaalde manier. Vakantie, lastig. Ja, ik vind dus die keuzes heel moeilijk. En op een vakantiedag, dan heb je de hele dag moet je dingen kiezen. En dat kan ik niet zo goed. En dan wordt mijn vriend ook helemaal gek. Want die wil gewoon voor de tent zitten. Prima. En denk, hoe kan je dit nou prima vinden? Heb je wel gezien wat hier allemaal te doen is in de buurt? En dan wil ik weer eens een overzicht van wat er allemaal is. Want we moeten wel alles eruit halen. En ja... Heb je ooit een hele slechte vakantie gehad? Echt een horrorvakantie? Niet eens. Maar wel, ja, wel door mezelf, maar nooit de hele vakantie. Nou, ik denk na een dag of 5 of zo, dan kom ik wel, dan gaat dat wel weg, dit. Maar dat duurt wel lang. Zij heeft op de een of andere manier een soort autonome drive om te maken en te creëren. Ja, daar heb ik echt wel bewondering voor. Want dat heb je ook eigenlijk echt wel nodig. Zeker als je kleinkunstenaar bent, als je je eigen voorstellingen maakt. Het komt gewoon echt van niemand anders. Je moet het echt helemaal zelf, zeg maar, doen. Nou, zeg maar, hoe wij over het algemeen hebben samengewerkt. Dan gingen we vaak zo werken in een ruimte of bij Janneke thuis. En dan ging Janneke het ook allemaal, zeg maar, uitschrijven. En helemaal op papier zetten en een soort van vastleggen. Maar dat vond ik af en toe ook nog best wel moeilijk. Om dan ja, een soort van dat geformaliseerde, zeg maar, weer te gaan reproduceren. Maar dat laat denk ik ook, dat is ook wel weer illustratief voor Janneke, volgens mij. Die is gewoon heel goed voorbereid en gestructureerd. Dus ze maakt superveel, boeken, theater, et cetera. En ik wens haar nog wel eens toe dat ze daar nog meer van kan genieten, zeg maar, van wat ze maakt. En het, echt het geluk daarin vinden, zeg maar. Janneke, ik vind het echt niet normaal. Wat jij allemaal doet met schrijven en toneel en zo. Ik vind dat echt heel mooi om te zien. En ik wens jou heel veel geluk toe. Nou ja. Wat was dat? En dit is Jasper. Ik moest echt even denken van wie is dit nou? Ik had het helemaal niet aan zien komen. En toen dacht ik, heb je het uit de podcast geknipt? Maar jullie hebben hem gewoon gesproken. Ja, nee, ja. Nou, mijn redacteur Olga heeft hem opgesnoord en gevraagd om iets in te spreken. Ja, ik was ooit een duo met hem. We hebben ooit samen sketches gemaakt. Mm-hmm. En hij is dus meer van het spel. En ik ben dus meer van het schrijven. Maar hij is van de gekke... Hij is echt, ik vind hem echt heel grappig. En dus ook... dat hij dus en grappig is en dat je dus ook ontroerend dat het niet afzeiken is, maar ook dat je denkt, oh, die persoon. Toch ook een beetje de tragiek van de mens, maar dan op een heel andere manier dan ik het in mijn eigen voorstellingen verwerk. En ja, je moet meer genieten. Oh ja, genieten. Ook nog. Shit. Heeft hij daar gelijk in? Sta je te weinig bij stil? Dat is mijn probleem. Ja? Beetje, ik denk, verder gaat het eigenlijk hartstikke goed nu. Ik bedoel, mijn shows worden geboekt. Ik kan leven van wat ik wil. Ik heb een uitgever. Ja, dit was alles waar ik van had gedroomd. Maar wanneer is het dan gevoelsmatig ook goed, zeg maar? En? Toch nooit dan. Waar zit hem dat in dan? Waarom kun je daar dan niet nu al van genieten? Ja, omdat het niet goed genoeg. Ja, mijn volgende show moet, denk ik, oh, die wordt beter. Maar dat denk ik ook, verwacht ik ook wel. Dus het is ook positief. Maar het is natuurlijk ook weer heel niet van die wordt anders. Nee, die moet dan beter. Dus daar ben je al nu mee bezig. Je bent gewoon alweer met de volgende stap bezig. Ja, zodra de première geweest is, dan. Maar ja, dus ook omdat ik het maken zo leuk vind. Dus het is, soms is het die strengheid en soms is het gewoon ook echt waar mijn drive ligt. Van als je mij laat kiezen, nooit meer schrijven of nooit meer optreden, dan kies ik duidelijk voor nooit meer optreden. Ik bedoel, zonder schrijven kan ik niet of zo. Dus daar ligt ook gewoon. Het is ook vanuit een passie, maar het is ook zo'n strengheid die niet. Dat je denkt, je moet 's avonds optreden, je zou overdag op de bank kunnen gaan zitten. Waarom doe ik dat nooit? Ja, daar ben ik niet zo goed in. Nee. Maar dan denk je dus van, oh, dan werk ik daar naartoe en dan is mijn boek af en is dat. Maar ja, daarna, als je dat blijft doen, dan ben je uiteindelijk ga je dood. Dus dan, het voelt toch ergens alsof je zo heel hard. Ja, ik heb dus dat Calvinistisch heel erg in me. En dat, zo ben ik helemaal niet opgevoed. Ik heb dit helemaal zelf bedacht. Dat is nog het ergste. Dat ik denk, als ik nou hard werk, word ik uiteindelijk beloond. Maar daar geloof ik vervolgens helemaal niet in. Dus ik ben dus een Calvinist zonder hemel. Dus dat is echt zonde. En dat vind ik dan ook weer heel stom. Dus dat moet niet ook weer vanuit strengheid. En daar ben je dan weer over aan het piekeren. Precies, dus dat heeft ook geen zin. Dus. Nee. En bij, ja, nu is het een beetje parodie van mezelf. Maar bij Vlagen lukt het wel. Ik denk ook, wie is er nou hele weken gelukkig of zo? Maar bij Vlagen, als ik het herken van, hey, als ik nu eens even in de tuin ga zitten met een kop thee, nou, dan kan ik daar wel van genieten. Wanneer was je voor de laatste keer echt dat je echt kon genieten van, nou, wat ik heb bereikt of hoe het nu gaat? even denken. Nou ja, gisteravond had ik een cursus in Utrecht en toen zou ik naar huis gaan. En toen dacht ik, oh, het loopt door de stad, lekker. Dan ga ik even ergens een kop thee drinken in mijn eentje met een boek. Dus zo'n onverwacht momentje of zo. Ik denk dat ik beter ben in die momentjes dan in dat vakantie is dan zo eind, is dan zo groot meteen. Ik moet denken aan Avrand Kostjes. Die heeft in haar boek Gun elke kabouter zijn puntmuts. Ja. De 11-uur-regel. Ken je die? Van dat als je een slecht optreden hebt gehad, dan mag je maar tot de dag daarna tot 11 uur daarover sippen. Maar ook andersom, als je iets goeds hebt gedaan, mag je daar maar van genieten tot de volgende dag 11 uur. Ja. Is dat iets waar jij aan houdt? Het is ook wel weer streng. Het is wel streng. Dan zeg je dus toch weer hoe je moet voelen. Dus ik denk meer van, oké, je voelt je nu al zo, dus dan ideaal gezien zou ik daar gewoon wat zachter mee omgaan van, wees even aardiger voor jezelf vandaag, want blijkbaar zit je hier nog mee. Ik denk dat daar meer een oplossing voor mij zit dan nog meer regels. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik heb een biologische moestuinzaadje. Oh. Voor boerenkool en rucola heb ik meegenomen. Want ik dacht dus, ik ga een moestuin beginnen in mijn vrije tijd. Ik gedij beter bij iets doen dan bij niks doen. Dus dat ik past moet wel. Moestuin. Ja, maar toen dacht ik, het gevaar is natuurlijk dat die moestuin moet lukken. Het moet heel veel soorten groenten. Je gaat gewoon een beetje rommelen met je moestuin. Dus probeer nou, dit is geen streven te maken. Dus toen kreeg ik van mijn vriend zo'n pakket voor de beginnende moestuin. En daar zitten ook boerenkool en rucola. En toen dacht ik, nou, ik vind dit niet heel lekker. Misschien hoeven deze dan niet. Dus dat het dan voor mij iets is wat mij niet meer aankijkt van een soort taak. Als een soort taak. En hoe gaat het tot nu toe met de moestuin? Ja, het is mijn vriend heeft voor mij een moestuinbak getimmerd. Ik dacht, dus ook lekker afgebakend. Gewoon zo 1x2 en niet een hele moestuin. Dus dat was al wel helpend. Want je hebt hele hoge verwachtingen waarschijnlijk van die moestuin. Ja, het gevaar was dat ik echt de hele tuin ga. Dat het een heel groot project wordt. Dat je dus echt weer geen hobby overhoudt. Dat is de hele tijd. Dus die bak was goed, maar die stond in de schaduw. Dus dat ging eigenlijk niet zo goed. Dat vond ik tot nu toe niet zo erg. We hebben hem nu wel naar de zon verplaatst. Ik heb pluksla al gegeten. Dus, maar het is ook weer dat ik denk, oh, als ik het zo slecht doe, kan ik er beter mee stoppen. Nee, dat hoeft dus ook niet. Je hoeft er ook niet mee te stoppen. Je mag gewoon rommelen. Jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Ik heb keuze uit... dit is het houten loopwagentje van Ninja Weijers. Ja, het is eigenlijk voor kinderen, maar je kan er ook een hond of een kat in doen, hè? Gaat dat niet... boeken, ja. En dan zou ik hem aan Jasper geven, die net dat fragment zei. Oh, ja. Dat vindt hij misschien nog wel leuk. Maar kijk en dit is een lotuskaars van David de Vos. Die heeft hem heel erg door moeilijke tijden heen geholpen. Hij heeft een hele reis doorgemaakt. Een reis van binnen. Waarbij hij meer is gaan twijfelen over zijn geloof. Zijn blik is gaan verbreden. Dat en dit is de fles wijn achtergelaten door Lammert de Bruin. En die had hij weer gekregen van Omroep Max. Is de fles wijn vegan? Staat op de achterkant. Vegan? Staat het woord vegan op? Nee, er staat niet het woord vegan op. Nee. De meeste wijn is niet vegan. Dus nee. Dan, ik ga het loopwagentje naar Jasper brengen, denk ik. Oh, fijn. Ja, dan ben ik er ook vanaf. Het is namelijk een heel groot ding. Ja, die mocht niet toch zo groot? Nee, ik had die plantenzaadjes heel braaf. Ja, heel goed. Heel goed. Ja. We eindigen met De Liefde, het nummer Doe van Peter Maffay. Hoe zeg ik dit? Ja, dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet. Peter Maffay, een Duitse. Is het een Duitse? Ja. Doe, Peter Maffay. Ja, klinkt doe. Goed. Ja, waarom? Waarom dit nummer? Nou, ik dacht een liefdesliedje. Ik heb zoveel ironische gedachten daar meteen over. Het zei mijn vriendje, moet deze, want die vinden we toch allebei. Dan dacht ik, oh ja, dat is wel een beetje ons liedje. Maar tegelijk, als ik het woord ons liedje zeg, moet ik al bijna kokhalzen. Dus dat is de ironie. En toch, als ik het liedje hoor, denk ik dat ik eerst blij word voordat ik daar iets van vind. En ik vind het dus ook grappig aan dit lied dat het eigenlijk de tekst is zo wanstaltig. En toch kan het je dan dus door de melodie... Want ik ben altijd op tekst, maar ik dacht, nee, het is toch bij liedjes vaak ook melodie. Dat als ik dit uit zou schrijven, zou ik niet denken, dit is een goed idee, ga dit op muziek zetten. En toch klopt het bij dit nummer. En het is ook nog Duits. En toch is het op een bepaalde manier ook mooi. En heb je ook hoge verwachtingen van De Liefde? Zeker. Altijd gehad, ja? Maar gek genoeg ben ik dus wel... Ik ben al 21 jaar met mijn vriend of zo, dus... Hij voldoet aan die verwachtingen. Nou ja, sowieso ervaart hij dat zelf, denk ik niet. Hij heeft zelf het idee dat hij altijd tekort schiet. Dat gevoel geef je hem. Te vaak laat merken. Maar nou ja, ik ben dus ook weer heel trouw. Dus ja, en blijkbaar werkt het toch behoorlijk goed tussen ons. En hij gaat niet zo mee in mijn gekte of gedoe van... joh, vervelend voor je, maar ik ga nu niet het huis opruimen... omdat jij ineens vindt dat het op... Ik denk dat het wel goed is dat we zo ook twee individuen blijven... die verschillend zijn. En ik kan ook van zijn Bourgondisch... Hij is wat Bourgondischer. Ik denk dat ik dat echt... bijna probeer af te kijken. Dus genieten van... Hij kan goed genieten. Dus. Ja, heel goed, ja. En maar het grappige is dus ook... als hij een Belgisch biertje openmaakt... dan word ik ontspannen. Dat ik denk, oh ja, hij neemt een biertje. Oh, zijn genieten is besmettelijk. Denk, oh, het is nu, we gaan nu vrijnemen of zo. Ja, daar kan ik dan een beetje op meeliften. Dankjewel, Janneke de Bijl, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. In deinen Augen steht so vieles, was mir sagt. Du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Wir uns kennen, ist mein Leben bunt und schön. Und es ist schön, nur durch dich. Was auch geschehen mag, ich bleibe bei dir. Ich lass dich niemals im Stich. Alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Verstehen. Du darfst nie mehr von mir gehen. Du, ich will dir etwas sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Und ich will dich immer lieb haben. Immer. Immer. Nur dich. Wo ich auch bin. Was ich auch tue. NPO Radio 1.